Prepare-se para entrar agora num momento de paz. R.E.M. traz-lhe agora as melhores músicas, mais calmas, mais relaxantes. Enfim, o melhor para o seu início de noite. R.E.M. Ξεχαστούμε που κι οι δυο μας μέσα ζούμε σε μια φυλακή. Έλα πάλι στη ψυχή μου, έλα πάλι στο κορμί μου, έλα πάλι στο φίλι μου να σε ερωτευτώ. Δώσε μου μια γη να ζήσω, ένα δρόμο να πατήσω, μια βραδιά να αμαρτήσω, να σε ερωτεύω. Μοιάζουμε πολύ, το ξέρεις, πες μου τι θα καταφέρεις καθείς ξανά. Πάλι δε θα ξεχαστούμε αφού πάντα δυο μας ζούμε για πράγματα κενά. Έλα πάλι στη ψυχή μου, έλα πάλι στο κορμί μου, έλα πάλι στο φίλι μου να σε ερωτεύτω. Δώσε μου μια γη να ζήσω, ένα δρόμο να πατήσω, μια βραδιά να αμαρτήσω, να σε ερωτεύτω. Έλα πάλι στη ψυχή μου, έλα πάλι στο κορμί μου, έλα πάλι στο φίλι μου να σε ερωτεύτω. Δώσε μου μια γη να ζήσω, ένα δρόμο να πατήσω, μια βραδιά να αμαρτήσω, να σε ρωτεύω. How did we go this far? You touch my hand and start the car. And for the first time in my life, I'm crying. Are we in space? Do we belong someplace where no one calls us wrong? And like the stars we burn away the miles. Yeah. Or did we ever go this far? You touched my hand and started the car. And for the first time in my life, I'm crying. Are we in love? Do we deserve to bear the shame of this home? Thank you.

E.M. yeah.